أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. مقصد د سورۃ البقرہ بیان د څلور مسلو اثبات د توحید اثبات د رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ. سورۃ کی څلور مسلې دی دارنګ سورۃ څلور مسلو کی تقسیم دی اولی سا آیت نمبر 100 پوری پای کا ولا مسلہ اثبات د توحید دوی میسا د 101 نه 176 یو څل شپږ ویا پوری پای کی دوی مو مسلہ اثبات د رسالت درې میسا د 177 نه 253 253 روز پوری درې میسا کی جہاد فی سبیل اللہ او سلور میسا 254 255 روز نه تر اخره پای کی سلور مسلہ انفاق فی سبیل اللہ. بیا ور ایسا چې سل آیتونه و په دریو بابونو کی تقسیم و او داود اول ایسی آیت نمبر 21 کی وا او عنوان د عبدو ربکم سره دوی میسه د 101 نو شروع شوی مضمون د دوی میسه د آیت نمبر 97 99 نو شروع شوی دی. په دې کې اس بار د رسالت کی او پر رسالت باندې د منکرین و غنه اعتراضات غنه شبهات داخل جوابونه دی. اول اعتراض آیت نمبر 97 کی وو نو لیکي چې مون تازه کو پیغمبر نه منو جتا لکم و فرشتو وحی راوڑی جبریل دے ہمیشہ پشار راگلے دے چکلم دنیا تراغلے و خلق بیکل یڑوڑی دی منزر کتانو ہے کدا وحی بر فرشتی راوڑے ہم پتہ من لے داری جواب چی دے جبریل سرا دے دشمنی دا وجہ ندا اصل وجہ دا ساسو قرآن بدیش زکا اگر مانا قرآن راوڑے دے قرآن سر ساسو سر کی دشمنی دا ورنہ کدا وحی بر فرشتی ہم راوڑے وی تاسو بدا اعتراض بیاون کو دا اعتراض چې پتا کې تا ته بوچې ته ښه سړی استاد استاد خنه دی دا استاد دې بدل کړه. دا غي جواب چې بوی زما استاد بالکل ټیک دی خو دې کې نقصان دا دی اصل وو دې دا چې تاسو زما د استاد سره څه دښمنی شته نه اصل دښمنی سازو قران سره دا غما د قران کې سازو قران بدې شي. دویم اعتراض 102 نمبر آیت کې په ملګرو باندې هله ته د سلیمان علیہ السلام صفائی کے اعلان کیا ہو جادوگر پیغمبر نو نو منظر کا تان منداری جواب او ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر جادو کفر دے دا شیطانانو کو او سلیمان علیہ السلام نے کہا داوی جو دا اعتراض سے پتا کہ تا تو کوئی تخسر ایسا مرغری خنے دی تو نے مرغرو صفائی کے سلیمان مرغری بالکل ٹھیک دی نقصان تا جو پتا اس تو بس کاری. درم اعتراض آیت نمبر 102 کی یو سلوے مایت کی حجت جادو تو کفر وای آران کی دا دو فرشتو را وڑو حرو تو مارو دا غی جواب چی فرشتو بلکل نے را وڑے او که فرشتو سا الفاظ دا جادو خودلیو میں دا پارا دا فرق و میں دا جادو دا مرزے کی دکا خلق کو باغوہ کی جادو کو او ویل بے مدا موجزہ دا یعنی خلق کو دا جادو او دا مرزے فرق میں پیجندر تو فرشتو ورتا چې کوم الفاظ خو دل د جادو نه دای سره د پاره د فرق چې ته خره کو پیږي چې وی دا جادو دی معجزه نه ده. دا اعتراض چې پتا کی تھا د وای چې ته د مون نه منی تا ویجن نه منی او شی درو دی لکی او درو دی تا جو او شی دان نه منی دا کو کتابونو کې دی وای او ته وای وای دم منم او چې صحیح د قران او سنت مطابق دی دارنګي تعویز ولم خود دو قرآن و دا حدیث پرانا کی چغلت الفاظ پکی. لیکن داته چې کوم درودونه یادې دې کې شری درود چې نه درود ابراهیمی کوم چې پیغمبر مونږ ته خود نه کوم چې مونږ مسکی وای دې نه لا پیغمبر مونږ ته نه دې خود دي اوس ته کتابونو کې لیکلي نه یاوې د پاره د رد لیکلي چې هغه مو پیرت کړی او کله پاره د تایید لیکلي چې دا درود نشته دې دغه ځان نه ویلي دې کتاب دلیل نه دی به د قران او د پیغمبر خبر نشته سرورم اعتراض په 104 کې کته ته موږ د خو الفاظ ولمل کې موږ کته نه موږ دغه جواب یا ایه الذین آمنوا لا تقولوا راعنا هغه الفاظ مو چې باید کې بوی دې به د بوی او د شرک وي ته اعتراض چې پتا کوي ته یې تا د بوی چې موږ یا محمد د منه کې او یا محمد ویل کی څه چلې هغه جواب یا محمد که په دې خیال باندې وای چې را پیغمبر حاضر ناظر دې موجود دې څنګه دا صفت د الله دې دا کی د شرک ته وای او کته وای چې محمد د مینې نه ما د مینې نه الله چې ته یا محمد قران کې محمد نوم چلو ژر راغنه لیکن چې ته الله یا محمد دې نه یا رسول الله شریا یا ایو رسول شتا یا ایو نبی شتا یا محمد نشته او نو صحابه چې ته پیغمبر ته ویلي یا محمد نو شاد اغي نه زیات مینه خو نه ده پیغمبر سره به دې کې اینځم اعتراض بنس خمانی تخبر خپل دین کې مشترب حیران او پریشانی پرون دی یو شوی نمبر چې دا کی جواب چې یو دی خو نه چنس خل ونه چې ور په غره د اخیره بکړه کولاړ نه پرون چې څوک مو هم د الله وو نن چې کوم حکم دی هم د الله دی دوان د الله حکمونو پرون هغه نن دا دی دا اعتراض چې پتا کې تا ته بوئ چې را پروسه پوره بده دا داونه دوی می درې خراتونه خورل او کول بده تر مشته بده کول یو میلادونه بده کول او اوس چې دا ناروا دي نو ته چې کوئی مازه کول ما یې کدا ثواب کول نه دي کی ثواب دې د دین کاو په نیو لیکن اوس په چې دا ناروا دي قران او سنت نه خلاف دي ځکه نه کوم چې یو دي خو نه چې نس خبر نه کوم چې نه خلم نه ما شبګم اعتراض په 116 کې یو سوس باندې سم کې چې ته د الله نایبان نه مری دا به پینځه جوابونه کړو سبحان بلغه ما فی السماوات والارض كل له قانتو بدی او سماوات والارض واذا قضى امر فانما يقول له كن فيكون و مې تیراس به 118 کې یو څه اتل سمایت کې جرا کته د الله پیغمبر الله دې موږ ته بخښلو وي دا به جواب چې د دنیا د بادشاہ قانون دا نه ده چې هغه یو قانون جاری کوي په ملک کې مدانه کې جدا چې کوشش دزي خلاف چې کوشش دزي او هر چاته اور وګ چې به زما دا حکم ومني بلکې هغه یو قانون جاری کی حکم جاری کی هغه جاری شي په ټول ملک کې الله د بادشاہانو بادشاہ دې هغه به ولې داسې کوي چې د پیغمبر را لېږل نه بعد بهر چا لځي او چا ته ویل بیل وایي چې دا زما پیغمبر دا ومني هغه پیغمبر را وړي که کوڅو کې منی ټیک ته فائدې را کوي نه مناس نقصان یې خپل بیا د اومو اتم اعتراض منځ کې واقع د ابراهیم علیه السلام د پاره د ترغیب چوګره بابا څنګه مسله بیان کړه که سی بیان کړم او د پاره د تجوید کته یې یوازې ما څوک راځشته نه بوی کور هغه ته وره اسنګ یوازې کله دا غسر ډنه و ریوا کې کې درې خبرې وي یو خبر آیت نمبر 125 کې بیت الله بنیت توحید فلی متشرکون فی بیت الله د توحید بنیاد کې خود شی وو په یوه چې د توحید بیانې او نتاج کې شیر په لور کړ دمه خبره 129 کې چې د اخیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وا د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام تاسو څنګه د انکار وکړ او دغه خبره 132 کې یو سند دی شو کې چې د توحید اتفاقی مسله وه د پیغمبرانو خصوصا ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام په دې خپل اولاد ته وصیت کړي تاسو څنګه د انکار وکړ یا اتم اعتراض په 142 دوی نس بارا شیخور صفا چې موږ تازه کنه منو چې تاسو پیغمبرانو قبله پر اوسه دا غي جواب قل الله المشرق والمغرب مشرق او مغرب ته مخکور کمال نه دی کمال دا دی چې دا الله حکم مانی الله یو اول حکم کو بیت المقدس مخ کا ما هغه خو مو کو صلاح دی خو حکم کو نو وصل شي دی دا الله حکم مانی بیا نه هم اعتراض په 158 یو څل اته په نو سمایت چې په خپل د غدانو تواف کوي او مونږ ته منی کوي. هغه جواب ان صفا و مروه تن شعائر الله. صفا و مروه دا د الله دین د نه خونه دي، د الله عزت ورکړنه دي، دا څه د بوتانو هغه دره نه دي. تاسو چې کوم سوچ او خیال نه دا اعتراض چې پتا کوي تا ته وایي چې خپل د قبرونو لځه مونږ منی کوي. وای تاسو چې د نبی رسول الله قبر لځه، تاسو چې پیغمبر اسلام قبر لځي هم د قبر لمځي. هغه جواب وي پیغمبر اسلام قبر، پیغمبر اسلام خود امت پلان دی، هغه پلان خبر لا څوک نه دي. پیغمبر خود امت پلان دی، دا قبر لا خو مثال څنګه چې سره د پلان قبر لږي. او بل حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمای لا تشد الرحال، سفر بنی شي کړي بستر بنی شي چې دوله الا ثلاثه مساجد، مگر درو جمعتون ته، یعنی د درو زینو ته بالکل ته کور نه د خپل ځای نه د سفر په نیت باندې تل شي. یو بیت الله، یو مسجد نبوي، او یو بیت المقدس. وای شي نو دونه چې سره بیت مسجد نبوي ته لاړ شي او ما سلام خبر لور نشي، عجیبه خبره بني. او بل هغه د امت پلان دی ته چې پیر بابا لځي، یا ته شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دغه قبر لځي، نو هغه ساسه دی، یا لاور کې چې دا کوم دی شه دی جوړي، ته هغه لځي د کو نه په دې خیال باندې چې هغه قبر لځه مسه لځي. وایي ها که هغه طرف ته تلې دغه علاقې طرف ته او ورلي دعا دی ورته وکړه نو بالکل. لیکن که بدی خیال باندې کو نزی چرال ته دغه مشتق دا کی دی دا فتو ذکر کړی دا شاه الله رحمت الله علی وای شي چیرا من ذهب الى بلد اجمیر، اجمیر چې کوم په هندستان کې ځای دی، وای سره اجمیر شریف تلا او الى قبر سالار مسعود غازی. دا وسو کی خامخا یا د سالار مسعود غازی قبر لاله لأجل حاجة دو وجل و حاجتنا يطلبها ثم چرا الالت دا حاجت پر آغازه کی خط قبلی پدی نیت باندھی لار وشی ناوی فقد آثم اسمن غالباً دا سی الفاظ دی چی دا سی گناہو کو اکبر من القتل والزنا، چی دا قتل او دا زنانا قتل گناہ کبیرہ دا پټولو ګناونو کې ګناي کبیره کې ټول نه ګټ ګنا ګناي کبیره قتل او زنا. وای دې قتل او زنا نه لوی ګنا وکړه، ازو شه دې شرک وای شه دا دغه فتو دا شاو الله رحمت الله علیه ټول مولیانی منی وای شه وځو ګوري خیر دې چا دا په فتو الله ذکر کړی دا نو ګیر سره په دې خیال باندې دي کله پیر بابا قبر لذی یا بل قبر لذی نو او دا خیال چې ول د سوال کا قبلی کوشي نو ګره دا د شیم تر کی دراو دا ناروانه د ایمان نه پسه دیوږي. هغه پیغمبر اسلام قبر لبو تر نه له ګشره چې دا قبر لذی هغه د امت لار دی. بل دا قدرې جو ماتونه تا واجیس کرا گئی چی بایی تدری لطلی شی نچی بسی نبی تدری جی سرائی خواه مخواه تدری غمبر قبر خواه که او سرا وشی نو این صفا والمروه تمین شعائر الله، دا صفا و مروه دا سو دبوتانو دیره نوی بلکه دا اللہ دین دنو خونه دی، دا دا مجاہی و مجاہی همتو جاگی کرده و او داغه رحمت الله ته خوښ شو اغه پر تر قیامت ته مسلمان باندې الله داغه رحمت لازم کو چدا بکوي وشي نو دا د بوتانو تواف زینه د څنګه چې تاسو خیال دی وشي بیا یې زړه د توحید مسله بیانول، رد شرک بیان د سنت او رد بدعات وګران کړو په دې کې نه مر خطر و ما وشي لیکن کمر دی نه کی وجه کجوندې پاد شلاخ د کاربو کینور زیات پکارو. لیکن باز خلک کی چې غیب یادا سر کوي چې را نر مې نر مسلې بو کو خیر دې وجه توحید مسله بروستو کو د رد شې بروستو کو خیر دې سنت دا خبرې وای شو بدعات رندا په غوست کو خیندې او د موز مسلې به بیان کو او د روجو مسلې به بیان کو نن مېرل مسلې به کو خیندې دا نو به بات کیو حق پټ کی مسله پټ کی مزګي ورکو دا خلکو نه چلوي د توحید او د سنت مسلې پټ کړل نو ناوی دا اتفاقی لعنتی دے اوشی دا مخلوقات دا لعنت دے پدر باندی ہاں کتو بے ہوئی سارا او بیان شروع کو ورن دا اتفاقی لعنتی دے اوشی ترکمی جی سبق ویلے شویلے آیت نمبر 162 پوری تردید پوری دردوی میں حصے مضمون تقریبا ختم شی اکسن چی آیت نمبر 96 میں پوری دا اول ایسی مضمون ختم شو ندی دینا اوز دا سن رسائتو ندی آیت نمبر 176 پوری دا سن رسائتو نا پدی کی رد کئی دشل کے فیلی زکاول ایسا کی دشل دو قسمو ندی شل کے اعتقادی و شل کے فیلی دشل کے اعتقادی ضرور قسمو نا شل فی العلم شل فی التصرف شرف فی الدعاء او شرف فی العبادت دا غیرت شویو داولی ایسی پو زمن کی یعنی پشر کے اعتقادی باندی رد شویو والتا لیکن دا شرف کی فیلی رد نو شوی دیو جنا دا پارا دا اولی ایسی دا مضمون دا پورا کولو چی دا اولی ایسی مضمون پورا شی ذکر چی توحید مسئلہ بیان شیو دا توحید دا مسئلے پو زمن کی دای دلاندی رد شرک رد شرک کوش مکمل تو توحید مسئلے پر زمن کے رد شرک مکمل کوشی نو اگر توحید مسئلہ ثابتی گی حق دا توحید دا مسئلے ال ادا کی خام یدی وجہ نہ رد شرک اعتقادی شیو دا شرک فعلی نو شے دیسون میں سایتنو کی رد شرک فعلی راو رو چھو توحید اگر مضمون کامل شی ادیو جنے دعوت توحید باولا ایسا کی دعوت توحید ذکر کرے وایت نمبر 21 کے پونوان در عبدو ربکم سان او دلائل پی ذکر کرے او پیزو تاسو میں پیدا کری ایسا سو مشران میں پیدا کری زمکہ میں دلہ فرض کردے ولی انہی نما پا زمکہ کردے دارنگی دا زمان دا اسمان دا چت دلان دے کردے او دارنگی باران دل را ورم رزق دل را باس اندز مکینا نو فلا تجعلو للہ اندالا اجتے پی بینزر اقلی دلائی ذکر کریو در تک بھی اتا ذکر کریو دعویٰ در توحید الفاظم بدل کری دل دا پوشی اور سرے دلائیلم دمخ کی نزیاد کل پا دعویٰ باندی پوشی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ او حاجت روا ساسو الہ واحد حاجت روا ای کیاو دے ممخیم بلے بیان کرے دے او بیا بیا بے گو زکدہ مسئلہ اہم دا زمن دمن مصیبت دا دے چی پا مسئلہ دا الہ باندی سو پوئی گینا دا الہ مانا عموماً زمن خلق کئی معبود دا لا الہ الا اللہ مانو کی کوئی نشت رہ بل معبود برحق یا نشت رہ بل معبود او یا کہ اردو کی معنی کی یا بختوں کی کوئی نشت رہ اردو کیوئی نہیں ہے کوئی عبادت کے لائے حالانکہ دار معنی دا معبود دا لفظ کرما لفظ دا سوے چھے لا معبود الا اللہ کدر سوے او بختو کیوں کیا وہ نشر بل دا عبادت لائے دام دام آگا دا معبود دا لفظ مانا نا ایا کا نعبدو نعبدو دا عبادت دا لفظ دا الہ مانا خونشوا مجھکم خلق دی چاگی پوئی کی پدے باندے و دوکور کئی نوکہ دا قزن آمدنے کئی اگا پوئی شو خودے پوئیسا لیکن د نا پوئے نے کئی نو پکار دا دا جزان پوئے کی دا آگا چاہنے چاہی پتے خبر پوچھی بھی قرآن کی چرت ہم دا سے لفظ نشت رے کہ معبودکم معبود واحد خالقکم خالق واحد یا راجکم راجکم واحد هجر تو قران کې نشته یا لا معبود الا الله لا خالق الا الله یا لا رازق الا الله صدا سي الفاظ قران کې شته یا پادي شو کې شي ته ولي زکه د مکی مشرکان او غي معبود الله منخا دا لا عبادت به کو قران نه ثابت دي پیغمبر اسلام سو وي قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون زي عبادت نکوم باغ طریقہ چتا سو عبادت کو عبادت خو کو کنه دارنا نو غي الله معبود منا غي الله خالق منا هم دي ايتونه کې بصیر راځي دارین قران کې نور دینو کې راځي چې غي الله خالق منا چې تاسو شو کې بچا پیدا کړی اسمان نجم کی چا پیدا کړی دی وی الله دارنګي رزق څوک درکوي راځي تم څوک دی وی الله د مکی د مشرکانو دا کی دوا چې په دریا کې تر زمون کیشته راګي نشي بچاو یو الله ورته دا دغه یقین دی وا وشي لیکن ټول جن جګړه د پیغمبر سره یا د ټولو پیغمبرانو سره تاسو د پیغمبرانو واقعیا د ګورې په قران کې پیغمبر چې کله قوم ته بیان کوي نو سوې یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اے قوم عبادت د الله وکړي د عبادت ټول اجزا د عبادت ټول قسمونه مینا یرا تما دا ټول الله له وکړي کامل عبادت دا الله وکړي کمی نه دا الله له وکړه دا الله سره دا د خدای تو بغمینا کله خدای تو بیا نه دا الله نه وکړه د خدای تو تما دا نو دا الله نه وکړه ولی چې ما لکم من اله غیره نشته دی تاسو لا د خدای تو د مینې لایق د یوې د خدای تو لایق چدا غن ایره او شیدارنګې د خدای تو د ته ملای چدا غن ته مو شی د خدای تو اله بل څوک نشته بغیر د الله نه پیغمبران دا نه وي یا قوم عبد الله ما لكم من معبود غیره یا ما لكم من رازق غیره دا څه نه وي کنه بلکې اله یادې ولی ځکه غي دا صفت د اله بل لور کو معبود نه وی بلتا کدا زمون معبودان دی یا زمون لخ زمون خالقان دی یا زمون رزق را کین نه نه بلکې وی وای چې دا زمون الہ دی قران وای پیغمبر باندې اعتراض کو سورۃ الصاد کې موږ کو زایت رسیو چې پیغمبر سره جګړه پدې وا چې اجالن الہ ته الہ واحد اے غرزی دا پیغمبر دا غنا دې تروان دا مو چې راتونه ډیر نیولې دي جوړکړین دي نو ګرځې دا پیغمبر غنا دې تروان الہ واحد حج دروای کیو یې دا دونه غن چې دي چې دا مونږ زمواران ګرځولې دي چې دا دی الله زمواري ور کړی دا چاره د بچو ور کولو چاره د بیماری ښه کولو چاره د کاروبار ښه کولو بل دې سیسم دا چې نو ګړم دې دې سیسم نشي کولای او پیغمبر و چې یو الله سره پیدا ټول هر څو یو الله کوي نو دې ته دا خبره ناشنا ښکاري ده ولی هغه دا خبره په ځان باندې قیاس کولا چې څنګه انسان په ځان باندې څه نشي کولای نو الله یې نشي کولای دا دې دا کی دا و نو ځکه هغه د مشرک خلک خراب دی په دې ځای کې چې دوی وایي نه تاسو ګورئ د مشرکانو مثال نه وګورئ چې د خدای د الله د پاره د هغه مخلوق مثالو نه وایي یعنی الله د مخلوق سره یو شان دی غني په دې صفت کې دوی وایي نه دا غي مثال نه ګورئ او ولي جلد جزي وکیل ته بنوې یا بادشاہ لذي وزیر ته نه وایي نو د مخلوق هغه مثال نه ذکر کوي وایي جد وکیل د ځکه نشي چې دا جد ساد دغه نه خبر نه لري د مقدمې نه چې وایي ساسه کی سره ستا وکیل د سا مسله وړاندې کی نو الله د پاره د وکیل سره وایي زکه دی اولیاء ته بدی د الله وکیلان وي چې دې زمون مسله الله ته پیش کړي یا وزید دی نو داری باچا لتا خونه او سم نشتا نو خاما خواد آغا وزیلی دا آغا سسر دیتا آغا تو آئے او غستا پیغام التمخ کی پیش نو باچا خواد نپیج یعنی امیت دی دلی خاما خواد وزید تو آئے اغستا مسئلہ پیش کی که باچا او کمو کی نو آغا بتا سمیلاو شی ملاقات بوشی نو اللہ خواستا دا زلکی چکم آغا خبر تیری گیا گا خیال اغه وشو ساغین الله خبر ده وانا لو ما توسوسو به نفسو ونحن اقرب الیه من حبل الوری سلط قاف کی رازی ستا پزدکی چکم آغا خیال وشوسو تیری گیا اللہ ویزی ده خبر ده وزاقه ده پار ده وکیلی ولو یا ده وزید ده ساجد چه چگستا ده زره زره نه خبر ده وشوی نو خبره ټول جن جګړه وکړه مسله د الٰه کې د الوهیت چې غي الله الٰه نه منه معبود یې منه رازق یې منه خالق یې منه لیکن غي الله الٰه نه منه خبره ټول د الٰه وا دې وجه نه قران د الفاظ ډیر ذکر کوي او باځکړه کوی راوي دا تاسو د الٰه معنا کوي حاجت روا حاجتونه پوره کوونکې کوئی شي مشکلات حل کوونکي وبیدا معنا چاکړي قران کړي ده قران کړي ده په پلا سورۃ الانعام آیت نمبر 17 کې او قران باندې دی ایمان وی لوګره قران سورۃ الانعام اولسم آیت کې لا کاشف له الا هو د لا اله الا هو پځې د اله پځې لا کاشف له معنا کړي الله پځې راوړي کاشف له چې د انسان نه تکلیفونه لري کوي د انسان مشکلات حل کوي او شي او دا یو دی نه دا فسر دیونس کې هم کړي دا اخري آیتونه کې راځي 106 107 نمبر آیت ده 107 غالي باندې آیت هم دا لفظ الفاظ د قصرا وړي دي او شي دارنګي د الٰه معنا قران کړي دا سورۃ الانعام دا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 کی او جو سره قران هم نیلا دا معنا خدا قران کو کړي کړي دا قران خو د قران دا دل مخه ته د بل چا دی رڅ چلیږي نه او زستا د پارا مونبا دیو کتاب نتا د حاجت ادا کتاب ټول منی د غالین ټول منی مشرکان هم منی غلام خلق اوپری دا مشرکانی منی خا لوی زوان ورطوی پختانا کوئی مشرکانو دغوت العظم وی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے دا کتاب دی الفتح الربانی کوئی شی اگر ہم دیکھ کی غالباً پر صفحہ نمبر دا ربی کی غالباً سو دونیو سو تقریباً صفی کتاب بھئی اردو کی بڑک زیادی زمین چی اردو ترجمہ لگ خام خام زیاد ترازی لیکن بارہ بے کے تقریباً دونیم سو خوشا کوئی با صفی کتاب بھئی اور کیا ہوتی کتاب ہے پائے کہ اگر غالباً پس صفحہ نمبر 78 باندے اگر وہی جگہ الہ مانا کڑی رکھا اگر وہی د مش د الٰه تعریف کوي چې الٰه چاته وي کله ما ته د الٰه تعریف کوي هغه وي کله ما تعتمد علیه هر یو هغه شی چې ستاسو اعتماد راغی چې ته په اعتماد کې ستاسو یقین راغی اعتماد راغی چې دې مالا فائدہ او نقصان را کوي خیر را کوي شر را رسیږي د نماته د شر او د فائدې مالک دی وایي خیر او د نقصان مالک دی ستا پیدا اعتماد کل ما تعتمد علیه هر هغه شی چې ستا په اعتماد راغی د فائدې د نقصان وایي د نفع نقصان دارنگی دا عزت او دا ذلت نو فهو الہو کا اغستا الہ دے دا دا اغا الفاظ دی خان وکل شیئن او دا امال من چی پو نعبدو کی چکم من تعریف کو دا عبادت او دا غیر اقسام ذکر کو مینا یرا تما دا طول پکی دا ذکر کری وکل شیئن او هر اغشی تقاف منہو جتت یا رکی کتت یری گی وترجو او تت تم ساتے فہو الہو کا مداسا الہ دے تادت الہو وے پوشی ابیاوی فقل اللہ اکبر الف مرت بقلبک ومرت بلسانک ای بزرگ عزت زلال الله اکبر وایا او بجو باندې یو ځل چې زړه او د خولې دغه دی برابر شي وای شي چې په خوله باندې یو ځل اظهار او کې عزت زلال الله وای چې مطلب پته لګی دا توحید اظهار او کې چې ته الله الہ منی بیا وای اما تستحی او مشرک تا کې حیا نشتا ان تقول لا اله الا الله چې بخرو باندې لا اله الا الله وای او په قلب کې ان معبود غیر او بزرګ کې د زر الہ دی ولې دي چې دا فرانکی زی موارد دی انګلیش زی موارد دی یې مشرکتا کې حیا نشه نو دا تعریف د الہ دوتلې زیاګه دا جوم داس خبرې کړې دي خدای به دیو دې مثال وي اوګه لوی ځوان مانی داغه کتاب مانی باز زمون خلک اکثر سړی مانی لیکن د سړی خبره نه مانی په بلانکر سم سړی دی او چې دا خبره واو نه وي دا خیره وي دا خبره ټیک نه ده وایي شیخ عبدالقادر جیلانی مانی لوی ځوان او دوی غوث اعظم ورته وي لیکن کتاب یې مانی نه کتاب خو یو ګوره چې به یو کتاب سوې هغه پتا باندې رات کړي مشرکا نو د پیغمبرانو جګړه همیشه د قومونو سره او مسله د الہ کې و پیغمبرانو واقعیا دغه تاسو قران کې د پیغمبران قوم ته د الہ مسله بیانې چې په مسله د الہ باندې پوي شي ځکه دا اصل و ځکه غي الله الہ نه منه غي الله معبود منه رازق منه لیکن الہ نه منه الہ څوک الہ هغه چر څه په یوازې کې حاجتونه د خلکو پوره کوي په یوازې مشکلات د خلکو حل کوي په یوازې باندې د مشرکانو دا عقیده نه راتله دیو دینا د مکی مشرکانو کله چې نبی علیہ السلام ول دعوت ورک د لا الہ الا الله خو یو رومې غزار پتر کړه ولې هغه دا کلمه نه ویندلا اوسنی هو نه پوي جاهلان دي لا اله الا الله وی لیکن جی قبرونو ته سجدی کوي پیرانو ته سجدی کوي ولی لا اله الا الله مطلب نه پوئږي هغه وی راشه بچی لا اله الا الله کلمه دی ویلا به جنت ته بزی نو کتار سکی لا و د خوارجو دا مرجیو د جهمیو وند کی دا د مرجیو د جهمیو وند خوارجو کنه مرجیو وی چې کلمه یو زلو ویلا ته دې قسم ګناه کوي لیکن دغه ایمان ته نقصان نه رسی کلمه ته او جهنمیو به کته د کفر کلمه ته هم د ته نقصان رسی نو دیم شرکیات کوي لیکن د دې کلمه ته به نقصان نه رسی نو د دې نو بعد مکی مشرکان خو چې په یو وخت الله یوازې را وکړ ته خو د اوسنی مشرکان خو داغي نه زیات جاهل دي کلمه مو یو سره د کلمه دی او جن قران کې الله زرتو کول نمخ کی دا خبره کړی دا قرآن خو دنیا د پیدایش نمخ کی وایي الله نو سه په ورشو حدیث کی راځي او دا کنن نا څولس سرسون له سو کال څخه د پاسا قرآن راغلی دنیا ته او الله قرآن کی دا خبر ذکر کړی چې د ایمان سره د شرک ملاوت ممکن دی وایي وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون سوره يوسف ايت نمبر 102 غالبا او ایمان نه اوري زاد دینا پالا باندې دی خلقنا الا وهم مشركون مگر بداش حال کی چدی می شرکون کی مشرکان یعنی ایمان دا اون کے وہ سر شرکون کی کلیموں کو شرکون کی عجیب من دے کار دے تو جگر طول کو مسند الہ کی وا ہوئی جی و الہکم الہ واحد اور جت روا ساسو جت روا ہی کیوں دے شاہ اللہ رحمت اللہ نے اگر ذکر کئی ایبن حجت اللہ بارے رکھے اگر وہی وہی وہی سے پہ ہندوستان کیوں کرتے دم وہی ما یو کلے یو خوشتا سے پیدا نکلا چیداری پر کیلہ نو ما من بندت الا ولہا آلہا وہی ما یو دا سے کلے پیدا نکل چی بھائی کی داگی سو کیلہ نو پوچھے وڑو کی دنگے بے جو اکڑے ادارے کی اگر داگی پوجا پاڑ بکی دن اور من سبا پوچھے الحمدللہ تو قرآن دے در سنو سر اداشی نکم شو پخوادر تداشی ندیرو پوچھے لیکن الحمدللہ کم دیکھی جو قرآن در رسول نشتہ تاسو آغازی تلال شو گورے تا جہالت لیکن جو قرآن رنانگانی قرآن بیان چی ہو دیکھ مسئلہ بیان چی بیان قرآن رنانگانی گورے چی داخل کو سہالت سنگ کی گیا وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِد اوجت روا ساسو اجت روای کیو دے لا الہ الا ہو نشے بلا جت روا الہ بید اللہ نا الرحمن ا میرا بانو والا ذات تے بدو دشمن ٹولو باندے ار رحیم خاص میرا بانو والا ذات دے او موحدین باندے باغ پرستو ان فی خلق السماوات و الارض دا اس دلائل ذکر کئی پہلا حکم الہ واحد باندھا چا جت روا ساسو جت روا کیو دے بل سوک نشتا خیر کوئی خان دہاری و دلیل سرا دا لآیات ورا قرآن اختصار کے خان خبر راب لندئی دا آیت پر اصل کدا سرے ان فی خلق السماوات والارض لآیات لقومی اخری جملہ دا دہاری و دلیل سرا لگوا پوشی ان فی خلق السماوات والارض یقیناً پر پیدائش پیدائے کور دا اسمان و دزمگے کی لآیات لقومی یعقلون خامخا دلائل دا اللہ دیوالی دا اولویت دا اللہ چی الہکم الہ واحد یقیناً پر پیدا کولو دا اسمانون و دزمکی کی خامخا دلائل دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دیوالی قوم بیاقل جاقل بکیوی یو دلیل دویم واختلاف اللیل والنہار او پو بدلولو پدی انداز کی دارنگی دا شپا کل شپا شی کل ورشی مشتک بدی کی سوچ کرے رہے والفل کی لدرین دلیل والفل کی لتی او پکیشتے کی دا ان نفی اکثر کے نرے ان نفی دا دے ٹول سر دے خان ان نفی خلق سماوات والارض و ان نفی اختلاف اللیل والنہار و ان نفی الفلک اصل کے وہ قرآن اختصار کے اصل کے خبر لنڈا کئی ادیو جندا جملے بار بار ذکر نک لکھا والفلک اللتی او پگیشتے کی اللتی آتا جری فی البحر کی روان لب دریاب کی بیما پاغا سامان سر این فاون ناس چی فائدہ ورکی خلقلا دا پٹنو نو منو نو باندے سامان پدی کشتے کی خودے شویتا سوگر دا بہری بیڑی چکمی دی غٹے اور بے چی بکیلا دا کنٹیلر والا چکمی دی دے دم پام کڑے کرا کہ دی کسو نمالی او بدریاب کی دا روانی پوشی دیو زین ابل زید زی نو دا سوک کئی لا آیات خامخا کوا دلائل دی دا لا دیو والی دا توحید دا وحدانیت آقوم نا چی اگل بکی ہوئی پوشی وما انزل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل پا الہ حکم الہ واحد باندی چیو اللہ جت روانے مشکل کشانے برسوک نشتا وما او باقی انزل اللہ تراولی اللہ من السماء دبرنا انزل ارزه کې به یو معنا نه کچ را نازلې وشي و ما انزل الله او باغ کې چر وري الله من السماء اذا برنا مما ان باران ما وي وبوتا نو باران د وګو په شکل کې کرا نو مراد باران دې وګو یې باران او هر یو اوچت دې ته سماوي بار به کې دې په چت ته سماوي وې چې سماي ځکه یان کې ځکه چې باران دبر نه نو موږ مان وکړه و ما او باغ کې چر وري الله من السماء اذا برنا مما ان باران سشیدی لآیات اللی قومی یاقلون پدی کی چی دا برن اللہ باران راوری پدی کی دلائلی دا اللہ دا وحدانیت چی دی کی سوچو کی چی بھئی دا برسو بشی کوئی آقوم لچی اکل بکیوی پینزم دنی فا یا بیل ارد متازہ کئی اللہ دیہی پدی باران سر الارد از مکہ بعد امو دیہا پر دو چیلو لدینا دزمکی حیات داده باران چه باران دوشی تازه شی او دزمکی موت چه اوبو لنور که نمو ماناو کرا نو تازه کری اللہ پا دی باران سر ازمکا پس دوشی دو درینا لا آیات اللہ قومی آقلون پا دی کسی دی خامخا دلائلی دارلا دو وحدانی دارلا دیووانی آقوم رچه قلب کیوی شبغم دلیل وبث فيها من كل دابة او خارقلی اللہ فيها پدی کی من كل دابة هر قسم جاندار وګورا هر قسم جاندار پر ازم ک باندې انسانان اندیداره کې نو سمرا قسم جاندار دي ساغستون وشي او خارقلی اللہ پدی کی پر ازم ک کی هر قسم جاندار خام لایا دل نے قومی یاقین پدې کسی وی خامخا دلایل د الله دی والی قوم نشي خپل پکې وی وتصریف لیا او په چلولو د بادونو کې تصریف یعنی په د بادونو په اړولو کې په چلولو کې پوه شئ کله په هوا د مشرق نه کله د مغرب نه کله د شمال نه شي کله د جنوب نه کله یو طرف نه کله بل طرف نه و تصریف لري او په چلولو د بادونو کې کله د یو طرف نه کله د بل طرف نه لا آیات لقوم یعقلون څه شي دي په دې کې دلایل د الله د وحدانیت دی والی قوم نه چپل بکی وي اوس اتم دلیل والسحاب المسخر بين السماء او بوریزی کی المسخر کتاب دار دا بین السماء و بین دا اسمان و دزمک کی یعنی دا ریز بری منس کی ولار دا کوئی شی چی دا برشی نو نور رنا لگی لیکن چی داندی شی نو باران تیرا و دیگی دا ریز و منس کی ولار دا پر قدرت کوئی شی دا سو کی اللہ الہ حکم الہ واحد والسحاب المسخر او بوریا دیکی چې تا به دار د بمن د اسمان او زمو کې لا آیا دل له قوم یا قرون قام خاطر الی په کې د الله د وحدانیت د الله دی وانی ا قوم چې خپل بکی وی چې خپل بکی وی د کې سوچ وي شي چې خپل بکی وی او سوچ کی په دې کې وي شي علامه اقبال دا چې کوم د ذکر شو دا دلایل علامه اقبال راغستی په شیرونو کې وي شي د خستا یو انداز کی ذکر کړی دی کوشش پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون وہی دزمت یاغا دن تیار کی چغل دانا وا چول شی وہی بری کی دا دانا سوک ساتھی کوشش دا دانا سوک ساتھی بری زم کی دے جو ورتیا کی چھ دا دانا وا چول شی پٹری دا سوک پالی اللہ دا سوک پالی سوک کی ساتھی کوشش دا بکیگی یا نہ بکیگی دا سوکھی کون دریاؤں کے موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب صحاب و صحاب المسخر بین سما کلا دریا بولنا دا ہوا پشکل کی آغا دا بخارات پشکل کی وارگزی اور ریس سے جوڑ شی ہو بیا وہی زمکہ باندی گل سی بخن کو آغا اور ریس ہو بیا رہا ہی باران پشکل کیا رہا ہوا لیگی تھی وہی داسو کئی کون لایا کھینچ کر پچم سے باد سازگار. پچم دغت ہوئی مغرب تا دا مغرب نا دا خیستہ خیستہ بادونا دا سوک راولی خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب دا اگورا دی نور تو اگورا اوشی دا نور اگورا او کلی دا نور رازی او پریزمکہ باندی لگی اوشی میوہ خوردی دی سرا دا سوک کئی دیتا لگو گورا سو چکا کس نے بر دی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب دا جو غنم چې دا کم د غي هغه ګل غونتی په دې کې دنه دا دانه چا واچولا اوشي دا دانه په کې چا وکړه موسمو کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلابا موسمونو څوک بر دی را بر دی کله ګرمی شي او دانې کله یخنی شي کله سپرلی شي کله یو څنګه موسم کله بل شانت اوس ګرمی نه دادې یو میاشتو درې بعد بیا موسم بدل شي دا سوک کئی بیاوی وی خدایا یا وقت خدایا یہ زمین تیری نہیں میری نہیں تیرے یا باقی نہیں تیری نہیں میری نہیں بازی خلق پوئی گی نا دلام اقبال پا طریقہ مانے پوشی جو سرے پوئی گی او دچانے دکڑی یا مثال ناس جاتی دا سے چگے پی پوئے کی او جو سرے ددان نوائی نخاما خوابے بے پوئی گی با پینا نخاما اغه به اعتراض کوي وایي نو هغه اصل کې علامه اقبال په دې شعرونو کې اول کې دا چې څومره داخلي دوه مصري چې دي داخلي شعر چې کوم لري نو مخکې مشرک ته هغه خطاب کوي چې مشرک ته وګوره دا هواګانې څوک راولي دا باران څوک راولي د ځمکې نه دا دانې څوک راوباسي وایي دا موسمونه څوک بدلې را بدلې مشرک تے خطاب کو مشرک الگ دیکھ سو چکا نو اخیر بھی شیر کی دہری تے خطاب کئی رے خدایا اک اکثر تڑے فریاد کے کنے چھیا اللہ اوشی یا غم سوز گن دیو کی چھو سدے سنگ پوئے کم چھیا اللہ اوشی بیاوی مشرک تا او دہری تا یہ زمین تیری نہیں میری تانا گورے کدا خبر ته مطلب جی د باج خان کو با معنی بیا د دینه غلط فتوم بکړوا بلا مې بال معنی چګره دا د الله تعالی سوي دي چې خدا یې زمي تیری نه مې لازم کنه ستاد او زماده د زماده پلا د نه ستاد پلا انا کې د دهری ته لګیا دي ځکه دهری خدا نه منی کنه او دهری ته ته نو سوچو کا وای شي چې ته د ازمکه دا بسر سب خپل سمی روان دی او تلک دی کسو چوکا چه دا دومر انقلابات پر ازمک کی گی پوشی دا موسمون بدلی گی کدا دانی هواگان بدلی گی دیو زینا دا بل زینا پوشی دا دانی راکی گی دی ازمکی نا دا اوریزی راشی باران وولی گی ازمک تازه چی او فصل تیوشی او دا دون هر سچی کی گی واب دهری او تلک چه دا بس پخپل هر سکی گی پوشی نو رد کئی پتا مشرک بانی مرد کیوں ہو سر دہری باندھے مرد کی پوشی نو والسحاب المسخر او بوریزی کی جتاب دار دا کمین دا اسمان کی ادرز منگی کی امس کی والان دا دارنا کو حکم باندھے و باران تیرا ہو رہی پوشی کی خام خاد دلائی دی دارلا دو وحدانیت دارلا دیو والی آفون دا چکر پکیوی و الہ حکم الہ واحد او حجت روا ساسو حجت روایی کیاو دے لا الہ الا ہو نشے بلا جت رابی دے اللہ نا الرحمن مہربان والا ذات دے الرحیم خاص مہربان والا ذات دے ان فی خلق السماوات والارض یقینا پیدا کول اسمان و زمین کی واختلاف اللیل والنهار او پاڑ اول رار ولو دشبیو دو اپو بند ولو د شپې او د ورځې کې او په دولو د شپې او د ورځې کې ول فلک التي او په کیشته یا کې د جی فی البحر چې روان ده په دریاب کې او په کیشته یا کې چې روان ده په دریاب کې بما پاو سامان سره ین فاونا چې فائدہ ور کې خلق لا چې فائدہ ورکړي خلکو لا و ما او پاکي چې راوري الله مله سما اذا بارنا مما ان باران فاحيا به الارض متعذبي بني باران سره الله د مکه بعد موته په دوچي دولینا او بس فيا او خوارکڑی اللہ فیا پرین ماکی من کل دابا ہر قسم جاندار و تصریفی ریا او پا بددولو دو بادونو کی و تصریفی ریا او پا بددولو دو بادونو کی داو آگا نکرا دیو طرف ناواز شکر دبر طرف نشی و صحاب المسخر او پوریتی کی المسخر چی دا بیدار دا بین السماعی کمین داسمان کی والاو دو بند ماکی لآیاتین پدی دلائلو کیسی شیری لآیاتین خامخات دلائلی دا اللہ دا یووالی دا اللہ دا وحدانیت لیتو منا قوم ریا کنو چی اکل بکیوی چی اکل بی سوچو کی دی اکل نکار والی کلایا سیو اللہ کے برسو کی نشکو لیتو